בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות חובל בחברו הלכה ג'. אסור להכות חברו וכולי. ואפילו בהרמת יד נקרא רשע וכולי. החובל בחברו משלם חמישה דברים שהם נזק וצער, ריפוי, שבט ובושת וכולי. א. על פי התורה ויבן השם אלוקים את הצלע בליקוטי הראשון, עיין שם כל התורה היטב מתחילתו לסופו. והכלל בקיצור לענייננו שהנפש יקרה מאוד וצריכים לשומרה מאוד. על כן צריכים להיזהר מאוד לקבל הכבוד בקדושה גדולה לשמו יתברך. כי הכבוד הוא בבחינת אם כל חי והוא שורש כל הנפשות. וכשהנפש מסתלקת, היא מסתלקת אל הכבוד שהוא שורשה בבחינת כבוד השם יאספך, שהסתלקות ואסיפת הנפשות הם לתוך הכבוד. כי לתוך הכבוד נסתלקין ונאספין כל הנפשות, כי שם שורשם כנל. ועל כן כשבא כבוד חדש לאדם צריך להיזהר ולהישמר, כי אולי בא כבוד חס ושלום בשביל הסתלקות, כדי שתסתלק הנפש של הכבוד שהוא שורשה כנל. אך, מידה טובה מרובה, ועל כן על פי הרוב בא הכבוד לטובה. דהיינו, כשבא נפש חדשה אל האדם, אז היא באה מלובשת בהכבוד שיהם כל חי כנל. וצריך לראות שיהיה פנים אל הכבוד, וזה זוכין על ידי שבירות תאוות אכילה וכולי אין שם. אבל כשפוגמין חס ושלום בתאוות אכילה, אזי נפגם הכבוד ואין לו פנים. ואזי נוטלין כל הכבוד, אזי פנים שבדור וכולי. וכשנופל המלכות והכבוד לאזי פנים חס ושלום, אזי המלכות היא בבחינת צדק וכולי. ואזי היא בבחינת רגלי היורדות מוות וכולי. וצריך להעלות את הכבוד והמלכות מהם. דהיינו מאזי פנים שהם העקום והרשעים וכו'. וזה נעשה על ידי צדקה, בחינת צדקת הציל ממוות וכו'. כי צדקה היא בחינת חמש חסדים וכו'. ועל כן על ידי צדקה מעלין ומתקנין את המלכות והכבוד, ועושין מצדק צדקה. וכנגד זה נזכר בתורה חמש פעמים צדקה וכו'. ואז חוזר הכבוד אל המביני מדע וכו'. ואזי כשבא כבוד חדש אל האדם ומלובש בתוכו נפש דקדושה כנל, צריך לראות להוליד את הנפש בנקל בלי קישוי הולדה וכו'. ואחר כך כשנולד הנפש צריך לגדל את הנפש. ושתי בחינות אלו דהיינו ההולדה והגידול נעשין על ידי יראה ואהבה שהם בחינת שתי ידיים. בחינת יד הגדולה ויד החזקה. כי ההולדה נעשית על ידי בחינת יד החזקה, בחינת יראה, כמו שכתוב, רעדה חזתם שם חיל כיולדה. ואחר שנולד הנפש, אזי מגדילין אותה על ידי האהבה שהיא בחינת יד הגדולה וכו'. ולפעמים יש עייפות אל הנפש, וצריכין להבריאה על ידי בחינת מים קרים על נפש היפה וכו'. ומים קרים נעשין על ידי שנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היזהרו בזקן ששכח תלמודו לכבדו וכו'. עיין שם כל זה היטב. אשרי אוזניים שכך שומרות, אשרי עיניים שכך רואות. ב' וזה בחינת איסור הגדול של הכאה וחבלה איש ברעהו. כי החובל בחברו פוגם בכבוד חברו ובנפש חברו, אשר באמת שניהם אחד, כי הנפש שורשה בכבוד כנל. וזה הרשע החובל בחברו שהוא כאילו נוטל נפשו, כי נוטל נפשו ממש שבאותו איבר שחובל בו. כמו שאמרו רבותינו זה לעניין שבת, חובל משום מי חייו, משום נטילת נשמה שבאותו איבר. נמצא שהחובל והמכה את חברו נוטל נפש חברו ממש. ועיקר הפגם הוא מה שפוגם ביותר בכבוד חברו, מה שמביישו מאוד על ידי ההכאה, כי הבושה הוא עיקר הפגם והאבון הגדול ביותר. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. וזה אפילו אם ביישו בדברים לבד, מכל שכן וכל שכן כמפיישו על ידי הכאה ממש, נמצא שפוגם בכבוד ישראל חברו, וגם נוטל נפשו בידיים על ידי הכאה והחבלה, שהוא בחינת יציאת נפש מאותו איבר כנל. ושני הפגמים אלו הם שייכים זה לזה, כי זה תלוי בזה, כי הנפש שורשה בכבוד כנל. וכשפוגם בכבוד חברו, אפילו כשמביישו בדברים לבד, נחשב גם כן כאילו נוטל נפשו. כי הנפש שורשה בכבוד כנל. וכשפוגם וגוזל כבוד חברו, כאילו נוטל נפשו המלובשת בהכבוד כנל. ועל כן המלבין פני חברו נחשב כשופך דמים ממש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והדם הוא הנפש, כי פגם הכבוד הוא פגם הנפש ששורשה וחיותה בהכבוד כנל. מכל שכן וכל שכן שפוגם בכבוד איש ישראל על ידי הכאה ממש, נמצא שגוזל כבודו ונפשו של חברו המלובשת בהכבוד בידיים ממש. ועל כן גדול אבונו מנסו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאפילו בהרמת יד נקרא רשע. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. כי עיקר בחינת העולם הבא הוא בחינת הכבוד, בחינת והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך, הנאמר על נפשות הצדיקים לאחר הסתלקותן. שהצדיקים הזוכין נסתלקין בעת מיתתם לתוך הכבוד שהוא לבוש ושורש הנפש, ועל ידי זה זוכין בעולם הבא למה שזוכין. כי אי אפשר לבוא לחיי עולם הבא, כי אם על ידי שנכלל נפשו בתוך בחינת כבוד השם, שלשם נאספין נשמות הצדיקים בבחינת כבוד השם יאספך כנל. סוגריים. כי אף על פי שבהתורה הנ"ל נאמר שזה העניין אינו טוב כשהנפש נסתלקת על ידי הכבוד, כוונתו שצריכים לשמור את עצמו כשבא הכבוד שלא תסתלק הנפש בלא יתחס ושלום. אבל כשבא את פקודת האדם למות, בוודאי היא טובה וזכייה גדולה לאדם כשזוכה שתסתלק נפשו לתוך הכבוד בבחינת כבוד השם יאספך, שזה נאמר להסתלקות נפשות הצדיקים אשרי להם. ועל כן המלבין פני חברו וכולי שפוגם בכבוד ישראל חברו, וכשפוגם בכבוד ישראל פוגם בכבוד השם יתברך, כי קודש בריך הוא וישראל ואורייתא הכול אחד. כי ישראל הם כבודו יתברך כמובן במקום אחר. וכמו שכתוב על ישראל גאוותו, שגודלו וגאוותו וכבודו יתברך הוא על ישראל. ועל כן זה המלבין פני חברו שפגם בכבוד, על כן נפרע מידה כנגד מידה אם אינו מפייס חברו, שגם לעתיד אינו זוכה שתיכנס ותיכלל נפשו בתוך הכבוד. ועל ידי זה אין לו חלק לעולם הבא. כי אי אפשר לזכות לעולם הבא, כי אם על ידי בחינת כבוד השם יאספך כידוע. כי זה סוד חלוק הדרבנן שהוא בחינת הכבוד, שבו מתלבשת הנפש לחזות בנועם השם וכו'. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, המתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. כי זה המתכבד בקלון חברו שרוצה לקח לעצמו כבוד על ידי קלון חברו, על ידי זה, זה וזה ניטל ממנו. כי הכבוד בורח ממנו, ואינו זוכה שתיכלל נפשו בכבוד העליון, שבו נכללים נפשות הצדיקים בבחינת כבוד השם יאספך כנל. ועל ידי זה אין לו חלק לעולם הבא, כנל. ג. וזה שחייבה התורה לחובל בחברו חמישה דברים. נזק וצער, ריפוי שבט ובושת. כי זה שיקע את חברו ופגם בכבוד איש ישראל בשביל כבודו, כי רוצה לקח לעצמו כל הכבוד, זהו בחינת נפילת הכבוד אל הזה פנים שבדור, שהם העקום והרשעים המושלים על עם דל בחינם הנאמר בתורה הנ"ל. כי רוב הקטטות ומריבות ובפרט הקאות וחבלות הם על ידי הזה פנים שבדור, שהם העקום או הנגידים הרשעים המסתררים על העניים בחינם ומבזין אותם בכל מיני ביזיונות. וכשהעני משיב לו כנגדו איזה דיבור קל בעלמה, הוא מכה אותו על הלחי וחובל בו בשביל שפגם העני בכבודו. אוי לנפשו, אוי לו, שגבר בו העזות כל כך. כי לא די שהשם מטבח השפיע לו טובה ונתן לו עשירות, אף גם הוא רוצה להסתרר על העני שהם מנין טבירין דקוצ'בריחו רחימלון. ולא די לו כל הכבוד שיש לו בעשירותו, אלא שרוצה לבזות את שאר ההמון המקשרים, ובפרט העניים לגמרי, שכולם יהיו כפופים תחתיו כאילו כל הכבוד שייך לו לבדו. והכלל, שבוודאי כל מי שבא לידי אבון הגדול הזה לקות חברו חס ושלום, זהו מחמת גודל העזות שיש בו שרוצה לקח כל הכבוד לעצמו. כי רוב הקטטות והמריבות הם בשביל הכבוד שנדמה לו שפגעו בכבודו, ובשביל זה בא לידי הקאה וחבלה בחברו. כי הוא אז פנים ביותר, וכאילו כל הכבוד מגיע לו מן השמיים עד שנדמה לו שחברו פגע בכבודו ומחמת זה הכה אותו. נמצא שהקאות וחבלות הם על ידי בחינת פגם נפילת הכבוד אל הזה פנים שבדור. על כן צריכים ליתן חמישה דברים הנ"ל, כי להעלות הכבוד מהזה פנים הוא על ידי צדקה שהיא בחינת הבך ולכנל, וכנגד זה צריך החובל בחברו ליתן חמישה דברים, חמישה מיני ממון, כנגד השל צדקה הנ"ל, שעל ידי זה מעלין ומתקנין הכבוד מפגם נפילת הכבוד אל הזה פנים כנ"ל. ד. ויש לרמז כי החמישה דברים שנותן החובל הם כנגד החמש בחינות הנאמרים בתורה הנ"ל, שכולם הם בחינת תיקון הנפש והכבוד שהוא שורש הנפש. כי מבואר שם שהנפש שורשה בכבוד וזהו בחינה אחת. וצריכים לתקן את הכבוד להעלותו מהזה פנים, וזה זוכין על ידי צדקה, וזהו בחינה שנייה. וכשחוזר הכבוד אל הקדושה אל המביני מדע, צריכים לראות להוליד ולגדל את הנפש על ידי שתי הידיים הנ"ל, שהם יד החזקה ויד הגדולה. וזהו בחינה שלישית ורביעית, שהם תיקון שתי הידיים שעל ידם מולידין את הנפש ומגדלין את הנפש. ולפעמים יש עייפות אל הנפש, וצריכין להחיותה על ידי מים קרים, שזוכין על ידי הכבוד שנותנין לזקן ששכח את תלמודו. וזהו בחינה חמישית. וכנגד זה צריך החובל, שפגם בנפש ובכבוד כנ"ל, צריך ליתן חמישה דברים שהם כנגד ההשל צדקה, שעל ידי זה מעלין הכבוד מהזה פנים כנ"ל. וזהו בכלליות. וגם בפרטיות מרמזין החמישה דברים של החובל על חמש בחינות הנ"ל. נזק הוא בחינת החזרת הנפש ותיקונה. כמו שכתוב בפרשת חובל, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל ממון. כי ממון הנזק שמשלם הוא בשביל פגם הוצאת הנפש שנטל מחברו, על ידי נטילת האיבר שחבל בו. נמצא שממון הנזק הוא בחינת תיקון ותשלומין על פגם נטילת הנפש כנ"ל. צער שמשלם החובל, זהו בחינת צדקה. כי תשלומי צער הוא בחינת צדקה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל בהחובל, שחייב על הצער אפילו במקום נזק, שאף על פי שנותן לו דמי ידו, אין פוטרין אותו מן הצער לומר, הועיל וקנה ידו, יש עליו לחותך בכל מה שירצה. אלא אומרים, יש לו לחותך בסם שאינו מצטער כל כך וכו'. נמצא שתשלומי הצער שצוותה התורה הוא מתורת צדקה. כי השם יתברך מרחם על הבריות, ועל כן גזרה התורה שאף על פי שקנה ידו על ידי תשלומי הנזק, אף על פי כן אין בידו לצייר את חברו. כי אף על פי שידו קנויה לו מדינה, אף על פי כן צריך להשתדל לבלי לצערו, דהיינו לחשוב תחבולות לחותך על ידי סם שלא יצטער. וזהו בחינת צדקה. כי גם צדקה הוא מצד רחמי השם יתברך, שחמל על עניים שאף על פי שהם חייבים בדינו הצדק והישר לסבול עניות, אף על פי כן רחמיו מרובים עליהם וגזר וציווה אלינו לפרנסם בעין יפה ולרחם עליהם מאוד. וכשנותן צדקה לעני, הוא מקל צערו בבחינת אשר משכיל אל דל, שצריכים להשכיל ולחשוב תחבולות על הדל והעני הכואב ומצטער מאוד, להמציא לו פרנסתו להקל צערו. כי העניות הוא בחינת כאב וצער, כמו שכתוב, ואני עני וכואב. וזהו בחינת צער שחייבה התורה לשלם להנחבל אפילו במקום נזק, אף על פי שקנה ידו, כי אף על פי כן מחויב להקל צערו וחנל. ריפוי בשבט זה בחינת יד החזקה ויד הגדולה, שעל ידם מולידין את הנפש ומגדלין את הנפש. כי ריפוי הוא בחינת הולדת הנפש, כי המכה והחבלה הוא בחינת יציאת הנפש כנל. כי במקום המכה שם הוא בחינת יציאת הנפש באותו מקום החבלה. וכשחוזרין ומרפאין את המכה כדי שתחיה המכה, זהו בחינת הולדת הנפש שרוצים לחזור ולהוליד נפש וחיות חדש במקום הזה שיצאה חלק הנפש משם. ועל כן נקראת הרפואה בשם חיות, כמו שכתוב, ותחלימני ותחייני. וכמו שמורגל בלשון רבותינו זה על רפואת המכה בשם חייתה המכה. כי רפואת המכה הוא בחינת חיות חדש, שהוא בחינת נפש חדש, בחינת נפש חיה, נמצא שהרפואה בבחינת הולדת הנפש. ועל כן כל הרפואות הם על ידי בחינת יד החזקה, שמשם הולדת הנפש כנל. כמו שכתוב, מחצתי ואני ארפא. ואמרו רבותינו ז"ל, שבאותו היד שהקדוש ברוך הוא מוחץ, בו הוא רופא. כמו שכתוב, נגוף ורפו וכו'. היינו, שהרפואה הוא על ידי היד שהקדוש ברוך הוא מוחץ בו, שהוא בחינת יד החזקה, שמשם אחיזת כל הדינים והעונשים חס ושלום כידוע. ועל כן כל הרפואות הם על ידי סמים מרים ואיסורים, מחמת שהרפואה באה על ידי בחינת יד החזקה, שמשם באים כל האיסורים והמכות חס ושלום. ועל כן גם הרפואה הבאה משם צריכה לבוא על ידי האיסורים וסמים מרים, כי שם אחיזת הדינים כידוע. וזהו בחינת חבלי לידה שהיולדת צריכה להוליד את הולד על ידי איסורים קשים שהם חבלי לידה. וזה מחמד שהלידה נמשכת מבחינת יד החזקה, שעל ידי זה הולדת הנפש, בחינת רעדה חזתם שם חיל כיולדה כנל. ועל כן בהכרח שתהיה הלידה על ידי איסורים, כי זה נמשך מבחינת יד החזקה כנל. ועל כן היולדת יש לה דין אחד עם רפואת החולה לעניין חילול שבת ויום הכיפורים, כמבואר בפוסקים. כי הרפואה הוא בחינת הולדת הנפש כנל. ושבט הוא בחינת גידול הנפש. כי השבט הוא שצריך לפרוע לו מה שמתבטל ממלכתו כל ימי חוליו עד שמתרפא לגמרי. זהו בחינת גידול הנפש. שהנפש והחיות הנמשך לחולה הנחבל על ידי הרפואה שהוא בחינת הולדת הנפש כנל, צריכה להתמאמה עד שתתגדל, ואז יחזור לאיתנו כבראשונה. ובשביל זה צריך לשלם לו שבט. נמצא שהשבט שמשלם לו מה שמתבטל ממלאכתו, עד שיתרפא לגמרי, זהו בחינת גידול הנפש. כי בשעת התחלת צמיחת הרפואה זהו בחינת הולדת הנפש והחיות למקום המכה כנ"ל. ואחר כך כל ימי חוליו, עד גמר הרפואה, זהו בחינת גידול הנפש, שאינו יכול לקום מחוליו ולחזור לאיתנו לגמרי, עד שתתגדל הנפש לגמרי כראוי. ובשביל הביטול הזה נותן לו שבט, נמצא שהשבט הוא בבחינת גידול הנפש. ובושת שמשלם, זהו עיקר התיקון שצריך לתקן את הכבוד שפגם בו. ועל כן צריך לשלם לו בושת על שפגם בכבודו ובישו, שזהו עיקר הפגם הגדול ביותר. ובזה הבושת שמשלם לו מפייסו כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בזה הוא מתקן בחינת התיקון הנ"ל הנאמר בהתורה הנ"ל, שהוא בחינת תיקון עייפות הנפש על ידי הכבוד שנותנים לזקן ששכח תלמודו. כי כל אחד ואחד מישראל יש לו איזה חלק בהכבוד, וכמו כן יש לו חלק בהתורה הקדושה. כי כל נפש מישראל הוא בחינת תורה ושורשה בכבוד, וכמבואר בהתורה דרשו השם ועוזו. ומבואר שם שעל ידי הכבוד שנותנים לישראל, על ידי זה חוזר ונתגלה הערת נפשו ונתגלה התורה שבנפשו עיין שם. וכן להפך, כשמביישין אחד מישראל ופוגמין בכבודו, בזה נתעלם חס ושלום מהערת נפשו ויכול לגרום לו שכחת והעלמת התורה חס ושלום. ועל כן, זה הנחבל כשמפייסו ומחזיר לו הכבוד, על ידי שנותן לו דמי הבושת ומפייסו בדברים. זה הכבוד שמחזיר לו בחינת הכבוד שנותנים לזקן ששכח תלמודו. כי על ידי החבלה שהוא פגם בכבוד ישראל, גרם שכחת התורה מנפש ישראל ששורשה בכבוד כנ"ל. ועכשיו על ידי דמי הבושת מחזיר הכבוד לשורשו, ובזה מחזיר את הכבוד לבחינת זקן ששכח תלמודו. כי זה כלל, שכל אחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים, שורשו במקום עליון מאוד, והוא נשרש בתוך בחינת זקן דקדושה, כפי חלק נפשו. וכפי הפגם שפגם החובל בכבוד נפש ישראל הנחבל, כן פגם בבחינת שורש נפשו שנשרשת בדיקנה קדישה, וגרם הסתלקות והעלמת התורה שם חס ושלום, שהוא בחינת זקן ששכח תלמודו. ועל ידי דמי הבושת שהוא תיקון הכבוד, על ידי זה הוא חוזר ומתקן זה הפגם בבחינת היזהרו בזקן ששכח תלמודו. דהיינו שמחזיר הכבוד לנפש, שעל ידי זה חוזר הכבוד והתורה לבחינת הזקן וכו'. ועל ידי זה נתקן עייפות הנפש כנ"ל. נמצא שהחמישה דברים הם בבחינת תיקון תיקון החמש בחינות הנ"ל. וזה בחינת מה שבתחילת גאולת מצרים, כשהתחיל משה לשום לב על צרת ישראל, היה המעשה הראשונה מה שראה קאות וחבלות שמכין את ישראל. כמו שכתוב, היצא אליך וכו', וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו וכו'. כי עיקר גלות מצרים שהוא הגלות הראשון, וכן כל הגלויות שכלולים בגלות מצרים כמבואר במקום אחר, ובחינה הנ"ל ממה שנפל הכבוד והמלכות אל הזה פנים שבדור, שהם מעקום והרשעים וכו'. והזה פנים נותנים לעצמן כל המלכות והכבוד, שמזה נמשך מלכות וכבוד העקום, שיש להם כל הכבוד והמלכות, וישראל הם שפלים ונבזים. ולא די שאין לישראל כבוד אשר באמת כל הכבוד והמלכות ראוי לישראל, כי הכל נברא בשבילם כידוע. אף גם מתגברים מעזי פנים על ידי פגם הכבוד הנ"ל, ונוטלים לעצמן כל הכבוד של ישראל, עד שרוצים לכבוש נפשות ישראל בגלות אצלם. כי כשנוטלים לעצמן הכבוד, ממילא נמשכים גם כל הנפשות אצלם. כי נמשכים אחר הכבוד שהוא שורשם כנ"ל. וזהו בחינת גלות מצרים וכל הגלויות. כי בגלות הזי כל הכבוד והמלכות הוא אצל האקום. ועל ידי זה הם מתגברים עד שכובשים גם הנפשות עצמן של ישראל בגלות על ידי גודל הזותם, שעל ידי זה לקחו להם כל הכבוד והמלכות, שעל ידי זה כובשים חס ושלום בגלות גם כל הנפשות, כי שורשם בכבוד וכנ"ל. ועל כן היה טובה גדולה לישראל מה שיוסף ירד בתחילה למצרים וזכה שם לכבוד גדול ונעשה שם מלך. ועל ידי זה נמשכו נפשות ישראל לתוך מצרים כמו שכתוב והגדתם להביא את כל כבודי במצרים וכו'. ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. כי יוסף זכה במצרים לכבוד דקדושה שאלה את הכבוד והמלכות מזוהמת מצרים וחזר אל הקדושה ליוסף. ועל ידי הכבוד דקדושה שזכה שם, על ידי זה המשיך לשם את כל נפשות בית יעקב. כי הנפשות נמשכים אחר הכבוד שהוא שורשם כנ"ל, בבחינת והגדתם להביא את כל כבודי וכו', ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. שעל ידי הכבוד די כה יבוא אביו עם כל נפשותיו לכאן, כי הנפשות נמשכים אחר הכבוד כנ"ל. וזה היה טובה גדולה לנפשות ישראל. כי אם לאו היו חס ושלום ישראל מוכרחים לרד למצרים על ידי הכבוד והמלכות של מצרים בעצמן, שהיו ממשיכים נפשות ישראל למצרים בעל כורחם. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל וכו'. ועכשיו זכו לרד למצרים על ידי כבוד דקדושה של יוסף, שהמשיך נפשותם לשם וכנ"ל, ועל ידי זה היה להם כוח וקיום להיות במצרים ולצאת משם. כי הכל בכוחו של יוסף הצדיק. כי אף על פי שאחר כך כשמת יוסף וכל אחיו וכו', גברו מצרים והמשיכו לעצמן כל הכבוד עד שכבשו נפשות ישראל בגלות, אף על פי כן כבר היה להם כוח להתקיים במרירות הגלות, מאחר שעיקר ביאתן למצרים היה על ידי כבוד דקדושה של יוסף, כי עיקר חיות הנפשות הוא על ידי כבוד דקדושה שהוא שורש הנפש וכנ"ל. ועל כן משה רבינו, כשהתחיל לשום ליבו על צרתן של ישראל שהם כבושים בגלות זה כמה שנים, והגלות נמשך מהכבוד והמלכות שנפל אל עזי פנים שהם מלכי העקום וכו', שלוקחים לעצמן כל הכבוד והמלכות, ועל ידי זה כובשים נפשות ישראל בגלות כנ"ל. על כן, המעשה ראשונה שראה, ששם ליבו עליה, היה מה שראה שיקו את ישראל, כמו שכתוב, היה איש מצרי מכה איש עברי וכו'. כי ההקאות והחבלות הם בעצמן בחינת פגם הכבוד והנפש, שזהו בחינת הגלות כנ"ל. וזהו, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקר רעך וכו'. ויאמר, אכן נודע הדבר. ופרש רש"י, אכן נודע הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך. אבל רואה אני שהם ראויים לכך. ולכאורה הדבר תמוע מאוד. וכי בשביל חטא זה של מחלוקת והקאות שמצא בישראל, בשביל זה ראויים הם לגלות יותר מכל 70 לשון. הלא העקום הם מלאים עוונות ופשעים רבים ועצומים מאלה. כי הם מלאים מלחמות ומחלוקת ורציחות וחבלות, ושאר מעשים רעים הרבה מאוד. והקטי קשה, מה נשתנו ישראל להיות בגלות וכו'. אבל באמת עיקר הכבוד והמלכות והגדולה שייך רק לישראל, אשר בשבילם נברא הכל, כמו שכתוב לכבודי בראתי וכו'. וישראל נקראים כבודו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ואילו לא היה מחלוקת בין ישראל בעצמן, לא היה להעקום שום כוח ליטול הכבוד והמלכות לעצמן. רק עיקר כוחם הוא מחמד שנפגם הכבוד אצל ישראל בעצמן, על ידי המחלוקת וההקאות והחבלות שמתגברים על זה פנים שבדור, ולוקחים לעצמן כל הכבוד, וחולקים על כבוד הצדיקים והקשרים האמיתיים, ומבזים אותם בכל מיני ביזיונות. ועל ידי זה שנפגם הכבוד אצל ישראל בעצמן, על ידי זה נפל הכבוד לגמרי, עד שנפל הכבוד להעקום שגברו על ישראל והחריבו את הבית המקדש וחבשו את ישראל בגלות בעוונותינו הרבים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שחורבן בית שני לא היה אלא על שנאת חינם. וכן עכשיו בסוף הגלות, שהשם יתברך מצפה בכל יום להביא את משיח צדקנו, בעיקר העיכוב הוא על ידי המחלוקת שבין התלמידי חכמים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, דור שבן דוד בא קטגוריה בין תלמידי חכמים, כי זהו עיקר המעכב ביאת המשיח. כי הבעל דובור שם ליבו על זה מאוד, כי הוא רואה שקרוב לבוא את משיח, כי סוף כל סוף בו יבוא לא יהיה אחר. ומחמת שרואה שממשמשינו בעין ימות המשיח, על כן הוא מתגבר מאוד מאוד לעקבו, כמו שני בני אדם שנלחמים זה עם זה, כשרואה האחד שחברו מתגבר עליו וקרוב מאוד לנצחו ולתופסו, אז הוא מתגבר מאוד מאוד נגד חברו. כמו כן, מחמת שרואה הבעל דבר שקרוב מאוד לביאת משיח והגאולה ממשמשת לבוא, על כן הניח עצמו לאורכו ולרוחבו לעקבה חס ושלום. ועיקר העיכוב על ידי המחלוקת הגדול שהכניס עכשיו בעולם ביותר, וכל העולם מלא מחלוקת. וביותר המחלוקת הגדול שבין כל הצדיקים והתלמידי חכמים, עד שאין אחד יודע איכן האמת. כי עיקר עריכת הגלות הוא על ידי המחלוקת שבין ישראל בעצמן. כי מחמת המחלוקת וישראל בעצמן פוגמין חס ושלום בכבוד ישראל חבריהם, על ידי זה נפגם הכבוד ביותר. כי מחמת שישראל נאחזים ונשרשים מאוד בהכבוד לקדושה, כי הכבוד שלהם כנ"ל, על כן הכבוד נפגם על ידם ביותר. דהיינו, כשאחד מישראל פוגם בכבוד חברו, שבזה נפגם הכבוד ביותר, מאחר שבא הפגם על ידי ישראל בעצמן, שהם חלקי הכבוד העליון וכו'. כי עיקר שלמות הכבוד לקדושה של ישראל, הוא שכל אחד מישראל יבטל עצמו מאוד נגד חברו, ויבטל כבודו מפני כבוד חברו. וזהו עיקר שלמות ותיקון הכבוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד וכו'. כי כבוד ישראל הוא כבוד המקום ברוך הוא. מכל שכן וכל שכן התלמידי חכמים והצדיקים והקשרים שבדור, בוודאי ראוי להם לכבד זה את זה ביותר, מאחר שיש להם חלק יותר בהכבוד לקדושה. כי כל מי שהוא גדול במעלה יותר, יש לו חלק גדול יותר בהכבוד לקדושה. ועל כן, כשחס ושלום יש מחלוקת בין תלמידי חכמים, ואחד פוגם בכבוד חברו חס ושלום, נפגם הכבוד מאוד מאוד, מאחר שבא פגם על ידי התלמידי חכמים בעצמן, שהם עיקר הכבוד, שעל ידי זה נפגם הכבוד ביותר. כי עיקר כל הפגמים הוא דייקה על ידי זה האדם שנאחז באותה מידה ביותר, שהוא דייקה יש לו כוח לתקן אותה מידה או לקלקלה ביותר. ועל כן, עיקר פגם הכבוד הוא על ידי מחלוקת שבין ישראל, והעיקר על ידי מחלוקת שבין תלמידי חכמים שיש להם חלק בהכבוד ביותר, שעל ידי זה נפגם הכבוד ביותר עד שנופל הכבוד חס ושלום להעקום שכובשין את ישראל בגלות, שזהו בחינת עריכת הגלות כנ"ל. וזהו שאמר משה, כשראה ששני אנשים עיוורים ניצים, ומכה אחד את חברו, וגם יש בהם דלתורין שחולקין על הצדיק האמת ורוצים למוסרו, כמו שכתוב שם, הלאורגני אתה אומר וכו'. על כן אמר, אכן נודע הדבר בוודאי. כי בוודאי נודע לי הדבר שהייתי תמה מחתו ישראל. כי רואה אני שהם ראויים לכך מאחר שיש בהם מחלוקת ודלתורין. ופוגמין אחד בכבוד חברו, ובפרט שפוגמין בכבוד הצדיק האמת שהוא משה. ומאחר שהם בעצמן פוגמין בהכבוד, על ידי זה נפגם הכבוד ביותר עד שנפל עליהם. ועל ידי זה כובשין את ישראל בגלות כנ"ל. כי עיקר אחיזתם על ידי המחלוקת שבין ישראל בעצמן כנ"ל. ועל כן, אף על פי שהעקום מלאים מחלוקת ורציחות הרבה יותר מישראל, אף על פי כן אין הפגם שלהם גדול כל כך מאחר שאין להם חלק בהכבוד, על כן אין הכבוד נפגם כל כך על ידי המחלוקת שלהם בעצמם. ועיקר הפגם על ידי המחלוקת שבין ישראל בעצמם וכו'. וו. ועיקר גלות מצרים שהוא על ידי פגם הכבוד שנפל לעזי פנים וכו' כנל, נמשך על ידי פגם תאוות אכילה כמבואר בתורה הנ"ל. וזהו בחינת מה שהיית בכל הספרים שגלות מצרים הייתה על חטא אדם הראשון. כי חטא אדם הראשון היה בחינת פגם תאוות אכילה, כי אכל מהעץ הדעת, ועל ידי זה נפל הכבוד לעזי פנים, שמזה נמשך כל מיני מחלוקת שבעולם, שכל מי שרוצה ליטול את השם והכבוד נוטל לעצמו, וכל מי שהוא עז פנים ביותר נוטל לעצמו כבוד ביותר, ונעשה מנהיג ומושל על עם דל בחינם. וזה בחינת ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו, שזהו המחלוקת והכאה והרציחה הראשונה שהייתה בעולם, שנמשכת על ידי חטא אדם הראשון כידוע. כי על ידי חטא אדם הראשון שהוא בחינת פגם תאוות אכילה כנל, על ידי זה נפל הכבוד לעזי פנים כנל, עד שנעשה מחלוקת בין קין והבל. כי קין רצה ליטול לעצמו כל הכבוד, וכל זה היה רק על ידי הזות. ועל ידי זה ויקום קין וכולי ויהרגהו. כי כל זה היה על ידי פגם הכבוד שנפל לעזי פנים, על ידי פגם תאוות אכילה שהוא בחינת חטא אדם הראשון כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שהרגו על התאומה יתרה. כי האישה היא בבחינת חווה אם כל חי, בחינת הכבוד, כמבואר בתורה הנ"ל על פסוק ויבן השם אלוקים את הצל על האישה וכו'. שהאישה היא בחינת הכבוד, בחינת אם כל חי. ועל כן בשביל האישה שהיא בחינת כבוד, בשביל זה הרג קין את הבל. כי רצה לקח לעצמו כל הכבוד שהיא בחינת האישה הכנ"ל. ועל כן על ידי חטא אדם הראשון שהוא בחינת פגם תאוות אכילה, על ידי זה נמשך גלות מצרים. כי על ידי זה נפל הכבוד לעזי פנים שמזה נמשך הגלות כנ"ל. זין. וזה בחינת חף סיוון שמתענין על הריגת הקדושים כמה אלפים ורבבות נפשות ישראל הקדושים שנהרגו בשנת תף חטא על קידוש השם. כי מרגלה בפומה דעין שבוודאי כן הוא האמת שאז בשנת תף חטא היה עת פקידה לביאת משיח. כמרומז בזוהר על פסוק בזאת יבוא אהרון וכו'. וכן בעניין בני חטא וכו' עיין שם. ולכאורה הדבר תמוע מדוע נתהפך מהפך אל הפך. כי לא די שלא זכינו שיבוא משיח, אף גם בעוונותינו הרבים נתהפך הדבר שנפקדו שלא לטובה ונהרגו אלפים ורבבות נפשות ישראל. אך על פי התורה הנ"ל מבואר העניין בהר היטב עין בעין. כי עיקר הכבוד שייך לישראל, כי הכל נברא בשבילם כנ"ל. ועיקר כבוד ישראל יהיה ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, שאז יגדל מאוד כבוד השם שהוא כבוד ישראל, כמו שכתוב ונגלה כבוד השם, וכמו שכתוב וכבודו עלייך ייראה, וכיוצא בזה בפסוקים הרבה מגודל הפלגת הכבוד שיהיה לישראל אז. כמו שכתוב, והיו מלכים אומנייך, ושרותם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך וכו'. ואז כשתהיה הפקידה לטובה באמת בשלמות, כשיגיע זמן הגאולה האמיתית במהרה בימינו, אז יהיה קיבוץ גלויות על ידי גודל הכבוד שיבוא לישראל. כי על ידי הכבוד חדש שיבוא אז לישראל, על ידי זה יתקבצו כל הנפשות ישראל אל הכבוד הגדול הזה. כי הכבוד הוא שורש הנפשות, ולשם נמשכין ובאים כל הנפשות כנ"ל. וזהו בחינת גודל קיבוץ הנפשות בימי המשיח. כמו שכתוב, אביא בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ, כל הנקרא בשמי ולכבודי וכו'. כי קיבוץ נפשות ישראל בבחינת אביא בניי ובנותיי וכו', יהיה על ידי גודל הכבוד שיהיה לישראל אז. שעל ידי זה יהיו נקראים ונמשכים כולם אל הכבוד, ויחזרו ויתקבצו לתוך ארץ ישראל וירושלים, ששם עיקר כבוד השם. וזהו בחינת כל הנקרא בשמי ולכבודי, שנשמח לפסוק אבי בני הנ"ל. כי כולם יהיו נקראים לשמו ולכבודו. כי על ידי זה יהיה הקיבוץ של הנפשות, בחינת אבי בני, על ידי הכבוד הגדול שהתגלה אז. כי הכבוד הוא שורש הנפשות, ואליו ימשכו כולם וכנ"ל. ואז יבוא הכבוד לנו עם כמה נפשות חדשות, ועל ידי זה ירבו ישראל אז מאוד. כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. כי כשבא הכבוד לטובה, אני משכין כמה נפשות חדשות על ידו, כמבואר בהתורה הנ"ל. ח. ועל כן אז בשנת תף ח, שהיה אז עת פקידה על ביאת משיח, שהיה מוכן הכבוד לבוא לישראל, אבל מחמת שעדיין לא היו ישראל ראויים אז לגאולה, על כן התהפך הדבר. כי הכבוד לקח ואסף לעצמו כמה וכמה נפשות ישראל שנהרגו אז על קידוש השם. שזהו בחינת כבוד השם יאספה כאן, נאמר בהתורה הנ"ל. כי הנפשות הנהרגין על קדושת השם שהוא למען כבוד שמו, הם נאספין ונכללין בכבודו ידבח. כי על ידי הנהרגין על כבוד שמו, על קידוש השם, על ידי זה נתגדל ונתקדש ונתכבד כבוד שמו ידבח ביותר. ועל כן בכל עת שרצה השם ידבח להגדיל הכבוד לקדושה, ועדיין לא היה זמן הגאולה בשלמות, היה בהכרח שימותו נפשות ישראל על קידוש השם. וזהו בחינת ונקדש בכבודי הנאמר בהקמת המשכן. כי עיקר הכבוד לקדושה כבוד השם הוא במשכן ובית המקדש. כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את המשכן, וכבוד השם מלא את הבית. ועל כן בעת הקמת המשכן, שאז ירד הכבוד למטה להשרות שכינת כבודו בישראל, ומחמת שאז עדיין לא ניתקן פגם הכבוד בשלמות, כי עדיין לא ניתקן אז לגמרי חטא העגל שפגמו בכבוד שמו ידבח, ועשו עבוד הזורה, ואמרו אלה אלוהיך וכו'. ובזה פגמו מאוד בכבודו, כי נתנו הכבוד לעבוד הזורה. על כן מחמת שאז עדיין לא ניתקן פגם הכבוד בשלמות. על ידי זה נמשך שבזמן שבא הכבוד לישראל בעת הקמת המשכן, נאספו אז על הכבוד שני נפשות קדושות שהם נדב ואביהו, שמתו אז בעת הקמת המשכן, בעת שירד ובא הכבוד לישראל. כי הכבוד אספם אליו בבחינת כבוד השם יאספה ככנ"ל. וזהו בחינת ונקדש בכבודי, שנאמר על הסתלקות נפש נדב ואביהו בעת הקמת המשכן. ונקדש בכבודי דייקה, כי דייקה על ידי הכבוד שירד אז נסתלקו בבחינת כבוד השם יאספקה וכנ"ל. כי זהו כלל היוצא מתחילת התורה הנ"ל, שכשאין זוכין להמשיך ולקבל הכבוד בשלמות, אז היה כבוד כשבא לאדם, הוא אוסף אליו נפשות, ונסתלקין על ידי זה נפשות חס ושלום. ולהפך, כשזוכין לקבל ולהמשיך הכבוד בשלמות, אז היה כבוד מביא נפשות חדשות. כי הכבוד הוא שורש הנפשות, על כן או שמאסף נפשות חס ושלום, או שמביא נפשות וכו', כך מבואר שם. והכל כפי מה שזוכין לתקן הכבוד או לפגום בו חס ושלום וכנ"ל. ועל כן, גם בעת שנשא דוד את אהרון למקומו, מת עוזה. זהו גם כן בחינת ונקדש בכבודי הנ"ל. כי מיתת עוזה ומיתת נדב ואביהו הם בחינה אחת כידוע. כי עיקר הכבוד הוא בבית המקדש כנ"ל, וביותר במקום אהרון דייקה, כי שם שורה כבוד השם. ועל כן כשנשאו אהרון למקומו, שזה עיקר בחינת המשכת כבוד השם, על כן על ידי זה נסתלק עוזה, כי נסתלק על ידי הכבוד וכנ"ל. וזהו בחינת שקודם שנתגלה מקום הבית המקדש בימי דוד, היה דבר מקודם ומתו כמה אלפים נפשות ישראל לחמון אל יצלן. כמבואר שם בפסוק שבעת הדבר נתגלה לדוד מקום בית המקדש. כמו שכתוב שם, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים וכו'. כי עיקר כבוד השם וישראל הוא במקום בבית המקדש, ששם עיקר כבוד השם, כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את הבית. כי כל הזמן שלא נבנה בית המקדש, עדיין לא היה כבוד השם וישראל בשלמות, כמובן בפסוקים, כמו שכתוב, והיה מתהלך מאוהל אל אוהל וכו'. עד שזכו בימי דוד ושלמה שנבנה בית המקדש, שהוא המנוחה והנחלה, שאז היה עיקר כבוד השם וישראל. ועל כן בעת שרצה דוד לגלות מקום הבית המקדש, שהוא עיקר הכבוד, נסתלקו אז כמה נפשות, והכל על ידי הכבוד בבחינת כבוד השם יאספקה וכנל. וכל זה הוא מחמת שעדיין לא ניתקן הכבוד בשלמות. וכל זמן שלא ניתקן הכבוד בשלמות, עדיין יש אחיזה להדינים וסיטרה דמותה בהכבוד חס ושלום. על כן, בעת שבה הכבוד הגדול מתגברים הם אז חס ושלום, וגורמים שיסתלקו נפשות אל הכבוד. כי באמת כל זמן שאין הכבוד ניתקן בשלמות, כשצריכים להמשיך הכבוד לקדושה למטה להגדיל כבוד שמו יתברך, אי אפשר להגדיל כבודו יתברך, כי אם על ידי הסתלקות נפשות ישראל על קידוש השם. כי מחמת שעדיין לא הגיע הזמן שיצא הכבוד מבין הסתרחה בתכלית השלמות, על כן הכבוד אוסף אליו נפשות חס ושלום, בעת שבא לעולם כנל, מחמת שעדיין יש בו אחיזה את רגלי היורדות וכו'. אבל באמת, על ידי זה בעצמו שנסתלקים נפשות קדושים אל הכבוד, על ידי זה בעצמו נגדל הכבוד מאוד. כי עיקר הגדלת הכבוד לקדושה הוא על ידי ריבוי הנפשות הקדושים הנכללים בו, שנסתלקו על קידוש השם, על כבוד שמו יתברך. שעל ידי זה נתכבד ונתקדש שמו יתברך למעלה ולמטה כנל. וזהו בחינת מיתת נדב ואביהו ביום הקמת המשכן, בחינת ונקדש בכבודי כנל. וכן מיתת עוזה בעת שנשאו אהרון למקומו, וכן מיתת ישראל בעת שמצאו מקום בבית המקדש. כי הכל היה על ידי הכבוד שבא אז כנל. ועל ידי הסתלקות אלו הנפשות הקדושים, על ידי זה נתגדל הכבוד למעלה ולמטה, ונמשך אל הבית המקדש ואל המשכן. ובלא זה לא היה אפשר להכבוד להתגלות, מחמת שעדיין אז לא ניתקן הכבוד בשלמות כנל. כי כבוד לקדושה נפגם בתחילה על ידי חטא אדם הראשון כנל, וכן על ידי חטא העגל וכו'. ואז נאמר, וביום פוקתי ופקדתי וכו', שבעת שיהיה פקידה שיבוא הכבוד למטה, אז חס ושלום ופקדתי, שגורם לפקוד כמה נפשות על ידי זה חס ושלום, כנל. וזהו בחינת גודל ההריגה של שנת תף חט. מחמת שהיה אז פקידה שיבוא משיח, דיינו שיוחזר הכבוד לישראל. אבל אף על פי כן עדיין לא נגמר הכבוד אז להתברר בשלמות. על כן אסף הכבוד אז כמה נפשות שנהרגו אז על קידוש השם כנל, שזהו בחינת כבוד השם יאספק הכנל. ובאמת גם זו לטובה. כי בוודאי אינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ועל ידי זה דייקה תהיה הגאולה, וסוף כל סוף תהיה פקידה לטובה. כי על ידי זה שנהרגו אז כמה נפשות, על ידי זה תבוא הגאולה שלמה במהרה בימינו. כי כל הנפשות שנהרגו ומתו על קידוש השם מיום החורבן עד היום, כולם מנויים וספורים אצלו יתבח, ועל ידי כולם נתרבה ונתגדל ונתכבד ונתקדש שמו יתבח ביותר. כי בזמן הגלות עיקר הגדלת כבוד שמו, הוא על ידי המתים והנהרגים על קידוש השם וכנל. שזהו בחינת מיתת רבי עקיבא וחבריו העשרה הרוגי מלכות שנהרגו על קידוש השם, וכן כל הקדושים, וכמובן בכתובים מזה. נמצא שדי כה על ידי אלו הקדושים נתרבה ונתגדל כבוד שמו, ועל ידי זה נזכה במהרה שיבוא כבודו לטובה, כי על ידי אלו הקדושים ניתקן הכבוד בשלמות, ועכשיו מוכן הכבוד לבוא עלינו במהרה לטובה, ויביא לנו נפשות חדשות רבות, בבחינת הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם באיתך ישנה. שזהו בחינת קיבוץ גלויות על ידי הכבוד, בחינת אבי, בניי ובנותיי וכו'. כל הנקרא בשמי ולכבודי וכולי וכנ"ל, אמן ואמן. ט. ובשביל זה מתענין בכף סיוון. כי התענית הוא בחינת שבירת ותיקון תאוות אכילה, שעל ידי זה עולה הכבוד מבין עזי פנים כנ"ל. כי עיקר הצרה וההריגה הגדולה שהייתה אז בשנת תף חט, היה על ידי פגם הכבוד שנפל בין עזי פנים, שזה עיקר הגלות. ועל כן מתקנין זאת על ידי התענית שהוא תיקון תאוות אכילה, שעל ידי זה עולה הכבוד מהם כנ"ל. וזהו בחינת כל ארבע תעניות שמתענין על חורבן בית המקדש, שהוא גם כן בשביל זה. בשביל לתקן פגם תאוות אכילה כדי להעלות הכבוד מן עזי פנים שהם עקום וכו', שנפל הכבוד עליהם שמזה עיקר הגלות כנ"ל. ועל כן צריכים להרבות בצדקה ביום התענית, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שעיקר התענית הוא הצדקה, כמו שכתוב אגרא דתענית צדקתא. כי עיקר עליית הכבוד הוא על ידי הצדקה כנ"ל. כי הצדקה מעלה את הכבוד מבחינת רגלי היורדות מוות, בבחינת צדקה תציל ממוות כמבואר שם. היינו שמצלת מסיטרא דמותא שבאה על ידי חטא אדם הראשון, שהוא בחינת פגם תאוות אכילה כמו שכתוב כי ביום החולך ממנו וכו', שעל ידי פגם זה נפגם הכבוד כנ"ל. ואז יכול להיות כשבא הכבוד שיהיה על ידי זה הסתלקות הנפש בלא איתו חס ושלום כנ"ל, שעל ידי זה היה הריגה של חף סיוון וכל ההריגות וכל הגלויות כנ"ל. והצדקה מצלת מזה ומעלה את הכבוד מן עזי פנים. ואז כשאין סיטרא דמותא נאחזת בהכבוד כלל, אז בא הכבוד רק לטובה כמו שיהיה לעתיד בימי המשיח במהרה בימינו. שיבוא הכבוד לטוב, שיבוא על ידי זה כמה נפשות וכולי כנ"ל. יוד. וזה בחינת מה שנוסעין והולכין על קברי הצדיקים, והעיקר בשביל תיקון הברית קודש. כידוע שעיקר מה שהולכין על קברי הצדיקים הוא בשביל תיקון הברית. וכמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל שהוא תיקון גדול לפגם הברית. כי כתיב צדיקים ירשו ארץ. היינו שהצדיקים יורשין ארץ ישראל שזוכין שמקום קבורתם הקדושה הוא בחינת ארץ ישראל. וארץ ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית, כך שמעתי מפיו הקדוש. ועל פי התורה הנ"ל מבואר העניין קצת. כי עיקר פגם הברית הוא בחינת פגם הכבוד. כי אין בושת אלא במקום הריין. בושת הוא פגם והפך הכבוד. וכמובן העניין זה כמה פעמים בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי כל הנפשות יוצאים דרך הצינור הקדוש הזה שהוא הברית קודש, שמשם מולדת והמשכות כל הנפשות כידוע. והנפש מתלבשת בכבוד שהוא בחינת אם כל חי, שהוא בחינת האישה יראת השם כנ"ל. ועל כן כשפוגם חס ושלום בברית ופוגם בטיפי המוח שהם בחינת נפשות קדושות, אלו נפשות נקראים נפשות ארטילאין כידוע. היינו שהם ערומים מלבוש הכבוד שהיו צריכים להתלבש שם כנ"ל. כי אין להנפש חיות בלא לבוש הכבוד שמשם עיקר חיותה כנ"ל. והכלל, שעיקר פגם הברית הוא פגם הכבוד שמפריד הנפש מן הכבוד, על ידי פגם טיפי המוח לבטלה חס ושלום אחמנה ליצלן. וכן כשפוגם חס ושלום על ידי איסור עריות או נידה, שפחה, גויה, זונה, אחמנה ליצלן, שעל ידי זה מוריד הכבוד לעזי פנים, על ידי שנתלבש נפש ישראל בכבוד העקום, אחמנה ליצלן, או ההפך. וכן בשאר העריות ופגם הברית שבכולם חומר האיסור הוא כפי פגם הכבוד. כי צריכים לקדש עצמו ביותר אפילו ביתר כדי שיזכה שיתלבש הנפש בכבוד. ולא יהיה חצוף בעובדוי כחלבה. שזהו בחינת והכלבים עזי נפש וכו', כמובן בזוהר הקדוש. שעל ידי זה יורד הכבוד חס ושלום לעזי פנים שהם בחינת והכלבים עזי נפש, כמובן בתורה הנ"ל. מכל שכן וכל שכן שפוגם ממש בברית קודש על ידי עבירה גמורה רחמנא ליצלן, שבוודאי פוגם מאוד בנפש והכבוד הנ"ל. ועל כן עיקר תיקון הברית על ידי הצדיקים האמיתיים כשבאין על קבריהם הקדוש, ושם עיקר תיקון הכבוד לקדושה. כי הסתלקותם וקבורתם הקדושה הוא על ידי הכבוד לקדושה בבחינת כבוד השם יאספקה, שזה נאמר על הסתלקות והקבורה של הצדיק שנקראת אסיפה. וכמו שמבואר בפרק א' דסוטה במשנה, לא על משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים, שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספקה. כי הצדיקים הם נאספים ונקברים בתוך כבוד השם, אשרי להם כנ"ל. כי בשעת ההסתלקות, בעת שמגיע זמן פקודתו של האדם להסתלק, אז הוא טובה גדולה וזכייה רבה לאדם כשזוכה להסתלק על ידי כבוד השם. כי מה שנאמר למעלה שצריכים לשמור עצמו שלא לפגום בהכבוד כדי שלא יסתלק על ידי הכבוד, זהו שלא יגרום להסתלק חס ושלום קודם זמנו על ידי שפגם בהכבוד כנ"ל. אבל בזמן פקודת האדם הוא טובה גדולה כנ"ל. ועד רבה, מי שפוגם בהכבוד וגורם שהכבוד מוציאו מן העולם קודם זמנו, הוא אינו זוכה להיות נאסף ונכלל בכבוד השם. כי כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי זה שפוגם בהכבוד על ידי שרודף אחר הכבוד, או על ידי שאר פגמים הפוגמים בכבוד השם, עד שגורם שהכבוד בא לו לרעה להוציאו מן העולם כנ"ל, אזי אף על פי שהוא נסתלק על ידי הכבוד מחמת שהנפש נמשכת אחר הכבוד כנ"ל, הוא רק לפי שעה, כי אף על פי דהי הוא לך זה מזלך זה, ומחמת שהכבוד בא עליו שלא לטובה, גורמת לקח נפשו חס ושלום. אבל אף על פי כן אין מניחין אותו להיכנס ולהיכלל בתוך כבוד השם, מאחר שפגם בו, עד שיתקן מה שקלקל. כי אין מי שיזכה להיכלל בתוך הכבוד לקדושה בשלמות בתכלית, כי אם הצדיקים האמיתיים השומרים את הברית, ובורחים מן הכבוד ומבטלים כל התאוות, וממעטים כבוד עצמן ומרבין בכבוד המקום. כמו שכתוב מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו וכו'. הר השם ומקום קודשו הוא בחינת כבוד השם, כמו שכתוב וכבוד השם מלא את הבית, שהוא הר השם וכנ"ל, שאי אפשר להיכלל שם בתכלית השלמות, כי עם הצדיקים האמיתיים בחינת נקי כפיים ובר לבב וכו'. ועל כן הצדיק בעת הסתלקותו זוכה להסתלק בקדושה גדולה אל כבוד השם בבחינת כבוד השם יאספך. ועל כן במקום קבורתו הקדושה, ששם אסיפתו, שם שורה כבוד השם, בחינת כבוד השם יאספקה כנ"ל. וכל הנפשות הזוכין לבוא לשם נכללין בתוך כבוד השם, ועל ידי זה עיקר תיקונם, בפרט תיקון הברית. כי כל הפגמים שבעולם הוא פגם הכבוד השם. כי כל התורה היא בשביל כבודו יתברך, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וכשפוגמים באיזה חטא שבעולם חס ושלום, בפרט פגם הברית שהוא עיקר הכל, פוגמים בכבודו יתברך ונתרחק הנפש מן הכבוד. וכפי הפגם כן הריחוק, וכן נופל הכבוד חס ושלום אל העקום והרשעים. כי יש בעניין זה כמה בחינות בלי שיהיו בעניין פגם הכבוד, ובעניין התרחקות הנפש מן הכבוד וכו', והכל כפי הפגם חס ושלום. ועל כן במקום קברי הצדיקים אמיתיים, ששם כבוד השם שורה, שם עיקר התיקון. כי שם זוכה שתיכלל נפשו בכבוד השם, ועל ידי זה זוכה להתפלל עם לב שלם. כמבואר בתורה הנ"ל שעל ידי זה שחוזרת ונתקרבה הנפש של הכבוד, מתפללין בלב שלם עיין שם. וזהו מה שמתעוררין מאוד על קברי הצדיקים אמיתיים, ומתפללין שם בהתעוררות הלב מאוד מאוד. וזהו מחמת ששם מתקרבת הנפש של הכבוד ביותר, שמשם נמשך תפילה בלב שלם, כמבואר בסוף התורה הנ"ל, שעיקר מה שאין מתפללין עם לב, הוא על ידי התרחקות מן הכבוד וכו', עיין שם. י"א. ועל כן הלך כלב ונשתתח על קברי אבות, כמו שכתוב, ויבוא עד חברון, שהלך על קברי אבות שלא יהיה ניסת בעצת המרגלים. כי המרגלים פגמו בארץ ישראל, ששם עיקר כבוד השם כנ"ל. כי עיקר השראת שכינתו וכבודו יתברך הוא בארץ ישראל, ששם מקום הבית המקדש, ששם שורה כבוד השם כנ"ל. ומחמת שפגמו בכבוד השם, על ידי זה גרמו שמתו הם וכל דור המדבר על ידי הכבוד דייקה בבחינה הנ"ל כנ"ל. וזה שכתוב שם בפרשת המרגלים בעניין הגזרה שגזר עליהם השם מדבר שימותו כולם במדבר, נאמר שם, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי וכו', אם יראו את הארץ וכו'. ונדחק שם רשי בפירוש וכבודי ימלא וכו' עיין שם. ועל פי הנ"ל מבואר היטב, וימלא כבוד השם, כי כל האנשים הרואים את כבודי וכו', אם יראו, כי יסתלקו וימותו על ידי הכבוד די כאשר ימלא את כל הארץ. כי מחמת שפגמו בהכבוד על כן גרמו שיסתלקו קודם זמנם על ידי הכבוד דייקה, כי הכבוד יאספם כנ"ל. ועל כן כלב שרצה להיות ניצול מעצת המרגלים, שלא יפגום בכבוד ארץ ישראל שהוא כבוד השם כנ"ל, על כן הלך על קברי אבות והתפלל שם, ועל ידי זה זכה להיכלל בכבוד השם בקדושה גדולה כנ"ל, שעיקר כבוד דקדושה כבוד השם, ועל קברי הצדיקים בבחינת כבוד השם יאספך כנ"ל. ועל ידי זה ניצול מפגם הכבוד שהוא פגם ארץ ישראל, ששם עיקר כבוד השם כנ"ל. י"ב. וזה שכתוב, ויהושע וכלב חיו מן האנשים וכו'. ופרש רש"י ומה תלמוד לומר חיו, אלא מלמד שנטלו חלקם בארץ וקמו תחתיהם לחיים. נמצא שפרש חיו שנתווסף להם חיים על ידי זה. היינו כנ"ל. כי המרגלים ואותן ששמעו להם מתו ונסתלקו על ידי הכבוד שפגמו בו, על ידי שפגמו בכבוד ארץ ישראל, ששם עיקר הכבוד דקדושה של השם מטבח וישראל כנ"ל. כי הכבוד אספם כנ"ל. אבל יהושע וחלב שעמדו בניסיון ולא פגמו בהכבוד, עד רבה מילאו אחרי השם והשלימו את הכבוד מאוד, כי צעקו אז וסיפרו גודל השבח של ארץ ישראל, כמו שכתוב, היעס כלה וכו', עלון נעלה וכו'. על כן זכו על ידי הכבוד מהפך אל הפך לטובה. כי זכו על ידי הכבוד דקדושה לקבל חיות חדש, בחינת ויהושע בן נון וכלה וכו' חיו. חיו דייקה, כי נתווסף להם חיות חדש, שהיא בחינת נפש חדשה, שזכו על ידי הכבוד שהשלימו אותו כנ"ל. כי הנפש הוא החיות, כמו שכתוב, נפש חיה וכו'. כי הכבוד הוא בחינת מתקלה, בחינת מוזני צדק, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. שבשעה שבא כבוד לאדם, צריך להיזהר ולהישמר מאוד שלא יפגום בו, שלא יתלנו ולא ישתמש בו בשביל עצמו חס ושלום. רק להחזיר כל הכבוד להשם יתברך, לבלי להשתמש עם הכבוד, כי אם לשמו יתברך ולכבודו באמת. ומבואר שם שהכבוד הוא בחינת מוזני צדק, ואז נשקל במוזניים וכולי עיין שם. היינו כנ"ל כמבואר בהתורה הנ"ל. כי בוודאי הוא בבחינת מוזני צדק, כי יכול להסתלק קודם זמנו חס ושלום על ידי הכבוד כנ"ל. וכשזוכה לקבלו כראוי, יכול לזכות לחיות חדש ונפש חדשה על ידי הכבוד כנ"ל, שזהו בחינת ויהושע וכלב חיו וכו' כנ"ל. י"ג. וזה בחינת מה שהזהיר יוסף הצדיק את אחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם וכו'. וכן עשו כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע וכו', למו פקוד יפקוד וכו'. והיית בזוהר הקדוש שעיקר הגאולה היה על ידי עצמות יוסף, של כחם משה והתקשר אליהם, היינו כנ"ל. זהו בחינת עוצם הפלגת מעלת קברי הצדיקים, שמועיל לאדם מאוד לתיקון נפשו, להוציא אותו מגלותו הכבד, דהיינו גלות הנפש שהוא עיקר הגלות, שהוא בחינת גלות מצרים, שכולל כל הגלויות בבחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו. שעיקר גאולת מצרים היה על ידי עצמות יוסף, שלקחם לקוברם בארץ ישראל. כי ארונו של יוסף, שנשאו בעת יציאת מצרים, זהו בחינת קבר הצדיק, שעל ידי זה היה עיקר גאולתם. כי יוסף הצדיק זכה לתקן הכבוד לקדושה, ועל שם זה נקרא יוסף, על שם תיקון הכבוד, כמו שכתוב, אסף אלוהים את חרפתי, שהוא אוסף החרפה שהיא הפך הכבוד. כי הוא זכה להעלות ולתקן את הכבוד על ידי שעמד בניסיון וחבש יצרו באשת אדוניו, ולא רצה לחטוא להמשיך חס ושלום נפשו הקדושה לתוך כבוד הסתרא אחרא שהיא אישה זונה, נידה, שפחה, גויה, זונה, אל אחר. שעל ידי זה נותנים כוח חס ושלום לכבוד שלהם. ועל ידי זה יכולים להתגבר על הכבוד לקדושה להמשיכו עליהם חס ושלום. ויוסף עמד בניסיון וברח מזה, ועל ידי גודל הניסיון שלו זכה שעדר אבא, העלה את הכבוד מהסתרא אחרא, וזכה לכבוד לקדושה במצרים ונעשה מלך שם. ונקרא בכור שורו הדר לו לשון כבוד והדר, וכמבואר בתורה מגודל כבודו שזכה על ידי זה, כמו שכתוב, וירכב אותו במרכבת המשנה וכו', ויקראו לפניו וכו'. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, יוסף מדילי נטל. היינו מחמת שעמד בניסיון ולא רצה להגביר חס ושלום הכבוד לסתרא אחרא על ידי פגם הברית כנ"ל, על ידי זה זכה שאדרבה, העלה את הכבוד מהם, ועל ידי זה זכה לכבוד גדול במצרים דייקה. כי העלה את הכבוד מן הטומאה מערוות מצרים אל הקדושה. כי זכה שם לכבוד לקדושה. ועל ידי גודל תיקון הכבוד שזכה שם, על ידי זה היה עיקר חיותם וקיומם של ישראל, מיום ירידתם למצרים עד שעלו משם וכנ"ל. כי תחילת ירידת 70 נפש בית יעקב למצרים היה על ידי הכבוד של יוסף. כמו שכתוב, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים, ומיירתם והורדתם את אבי הנה. והגדתם את כל כבודי דייקה, כי דייקה על ידי הכבוד נמשכו וירדו נפשותם לשם וכמבואר לאל. ומחמת שיוסף תיקן והעלה אז את הכבוד, ועל ידי זה ירדו לשם, ולא ירדו לשם בשלשלאות על ידי התגברות הכבוד והמלכות דסתרא אחרא מתחילה, רק מתחילה ירדו לשם בכבוד על ידי כבוד יוסף וכולי כנ"ל, על ידי זה היה להם קיום כל ימי היותם שם במצרים בגלות. כי אף על פי שאחר כך התגברו המצרים וחבשו אותם בגלות כבד, מחמת שלא נתברר ולא נגמר תיקון הכבוד בשלמות, שנפגם על ידי חטא אדם הראשון כנ"ל. על כן התגברו המצרים והסתרא אחרא להגדיל כבודם וחבשו ישראל בגלות. אף על פי כן היו יכולים להתקיים על ידי שכבר התחיל יוסף לתקן ולהעלות הכבוד, שעל ידי זה לא היה כוח כל כך לסתרא אחרא להתגבר עליהם. וכמובן בספרים שעיקר קיומם של ישראל במצרים בימי הגלות, היה על ידי יוסף שהכניע מקודם הסתרא אחרא שם. ובלא זה לא היו יכולים לעמוד כנגד תוקף זוהמתם בימי הגלות, עד שלא היו יכולים לצאת משם. והכל על ידי תיקון הכבוד שזכה יוסף לתקן על ידי הניסיון, שהוא תיקון נפשות ישראל וכנ"ל. וכן על ידי זה זכו לצאת משם, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכו' כנ"ל. כי ארונו של יוסף שהוא בחינת קבר הצדיק, שם עיקר הכבוד בבחינת כבוד השם יאספך וכו'. וזה הכבוד הקדוש הלך לפניהם. וכל נפשות ישראל נמשכו אחר הכבוד הזה ויצאו משם בחיים ושלום. כי כשזוכין שבא הכבוד לטובה, אז יכולים למשוך אחר הכבוד ולהיכלל בו ולהישאר בחיים. ואדרבה, עוד נתווסף לו נפש וחיות חדש על ידי הכבוד שבא לטובה כנל. כי כשבא הכבוד שהוא בחינת מלכות לטובה, אזי נכללין בו בבחינת התחדשות הנפש והבן. וזה בחינת יציאת נפשות ישראל ממצרים על ידי עצמות יוסף, שהוא בחינת קבר הצדיק, בחינת כבוד לקדושה, שעל ידי זה יוצאין הנפשות מגלותם לחיים ולשלום כנל. וזהו בחינת הענני כבוד שהלכו תמיד לפני מחנה ישראל, כמו שכתוב לו ימיש עמוד הענן יומם וכולי לפני העם. כי הכבוד לקדושה, בחינת הענני כבוד, הלך לפני מחנה ישראל תמיד, והם נמשכו והלכו אחרי הכבוד שהוא שורשם. ועל ידי זה היה עיקר גאולתם כנל. וזהו שנשמח עליית עצמות יוסף לענני כבוד בתחילת פרשת בשלח, כמו שכתוב, היקח משה את עצמות יוסף וכו', ויסעו מסוכות וכו', והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וכו'. היינו כנל. כי גם פסוק ויסעו מסוכות מרמז על ענני כבוד שהם בחינת סוכות כידוע. ובשביל זה נסיעה ראשונה שיצאו ישראל ממצרים היה מרעמסס לסוכות, כי שמה גרים, לאורות שנמשכו תכף ביציאתם אחרי בחינת סוכות, שהוא בחינת מצוות סוכה, שהוא ענני כבוד, שעל ידי זה היה עיקר יציאתם וכנל. ידלת. ועל כן זכה יוסף להגביר שבע שני הסבה על שבע שני הרעב. כי הרעב הוא בחינת תאוות אכילה, שהוא רעב לאכול ואין לו סביעה במעב. וכמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, שהרעב הוא בחינת תאוות אכילה. והוא נמשך מפגם החטא של אדם הראשון, שהוא בחינת פגם תאוות אכילה כנל, שעל ידי זה היה נמשך הרעב שהיה בעולם, על ידי שנתקללה האדמה בעבורו בזיעת אפיך תאכל לחם וכו'. נמצא שהרעב הוא בחינת פגם תאוות אכילה, שהוא פגם הכבוד. ועל כן על ידי הרעב די כאן התגלגל הדבר שירדו אבותינו למצרים, כמו שכתוב, הרעב כבד בארץ ויאמר יעקב לבנה וכו'. כי עיקר גלות מצרים היה על ידי פגם הכבוד כנל, שהוא בחינת הרעב כנל. אבל השם יתברך ברחמיו הקדים רפואה למכה, ולמחיה שלח אלוהים את יוסף הצדיק לפניהם. והוא זכה על ידי ניסיונו להעלות הכבוד מן הסתרא אחרא, והכניע כבוד לסתרא אחרא. ועל ידי זה זכה להגביר שבע שני הסבה על שבע שני הרעב, שהוא בחינת תיקון הכבוד. בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו הנאמר בהתורה הנ"ל, שהוא בחינת ושבע ילין בא להיפקד רע, שעל ידי בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, בחינת תיקון תאוות אכילה, בחינת שבע שני הסבה, על ידי זה בא להיפקד רע, שעל ידי זה אין שום התמנות ופקידות להרע והסתרא אחרא, כמבואר שם אין שם. ועל ידי זה היה קיום לישראל במצרים לעמוד כנגד טומאתם כנל. ועל ידי זה זכו לצאת משם על ידי קדושת עצמותיו, שהוא בחינת קדושת קבר הצדיק וכנל. תתבב. ועל כן אז כשראה משה שיש מחלוקת והקאות וחבלות בין ישראל בעצמן, שזהו בחינת פגם הכבוד, ועל כן אמר, כן נודע הדבר. כי עיקר הגלות על ידי זה וכמבואר לאל. על כן אז ברח משה אצל יתרו ולקח בת יתרו, ויתרו נתגייר והוסיף פרשה בתורה, ונשמחה פרשה שלו לפרשת מתן תורה. כי עיקר מתן תורה היה על ידי ביאת יתרו וכמובא בזוהר הקדוש. ומתן תורה הזה הוא עיקר יציאת מצרים, כי עיקר יציאת מצרים היה בזכות שיקבלו ישראל את התורה, כמו שפרש רשי על פסוק, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, יהוין שם. כי משה רבנו כשראה שנפגם הכבוד מאוד בין ישראל בעצמן, שיש ביניהם מחלוקת והקאות, שעל ידי זה עיקר עריכת הגלות כנ"ל, על כן חשב מחשבות להעלות הכבוד מן הסתרא אחרא ולהגדילו ביותר, כדי שיתקן הכל על ידי זה. על כן הלך אצל יתרו ודיבר עמו עד שנתגייר על ידו ונתקרב אל הקדושה. וגירות יתרו זה עיקר העלאת הכבוד מתוקף הסתרא אחרא, כמובע בדבר רבנו זה על כמה פעמים. כמו שהיית בזוהר קדעת יתרו כדי נסתלק והתייקר שמה דקודשא בריחו אלה ותתה. שאז נתגדל ונתעלה כבודו יתברך מאוד מאוד, וכמו שכתוב רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. שכבודו נתעלה לשמיים כשהוא מרומם על כל גויים, דיינו כשהגויים חוזרים אליו ומתגיירים, כמבואר כל זה בדבר רבנו ז"ל. נמצא שעל ידי שהלך משה ליתרו וגרם שנתגייר על ידו, על ידי זה העלה את הכבוד ביותר מתוקף הסתרא אחרא. וזהו עיקר תיקון העלאת הכבוד כשזוכים להעלות את הכבוד לקדושה מתוקף הסתרא אחרא. דהיינו כשמשתדלים להשיב להשם יתברך את הרחוקים מאוד מאוד מקדושתו, הן ישראל הן גרים. ובזה מעלין את הכבוד ומתקנין אותו מאוד, כי מעלין אותו מתוקף הסתרא אחרא, ועל ידי זה נכנע כבוד הסתרא אחרא ויוצאין מן הגלות וכנ"ל. ועל כן השתדל משה רבנו על זה ביותר, ועל כן הלך אצל יתרו וגיירו. כי ראה שהסתרא אחרא התגברה ורצה לפגום את הכבוד לקדושה, ועל כן התגברה על ישראל בעצמן בהכבוד שלהם, עד שהם בעצמן פגמו בהכבוד, שזהו בחינת ההכאה והמחלוקת שראה אז כנ"ל, שעל ידי זה עיקר עריכת הגלות כנ"ל. על כן, מה עשה משה רבנו? הלך ועשה מהפך אל הפך וקיים עם עיקש תתפתל, ועשה לסתרא אחרא מידה במידה. כי הלך אל תוקף הסתרא אחרא שהוא יתרו שלא הניח עבד הזורא שלא עבדה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ודיבר עמו הרבה עד שאיר עיניו עד שנתגלה לו האמת, ושב לשם יתברך ונתגייר, ועל ידי זה נתעלה ונתייקר שמו יתברך מאוד, ונתגדל כבודו מאוד. נמצא שהעלה משה את הכבוד מתוקף הסתרא אחרא בהפך ממש מכוונת הבעל דובו והסתרא אחרא שרצה להתגבר על ישראל בעצמן, שהם בעצמן יפגמו חס ושלום בהכבוד על ידי המחלוקת וכולי כנ"ל. כי אדרבה, משה זכה להעלות הכבוד ולהגדילו מתוקף הסתרא אחרא על ידי שגייר את יתרו. ועל ידי תוקף העלאת הכבוד שזכה משה להעלות מתוקף הסתרא אחרא, על ידי זה נתגדל ונתקן הכבוד ביותר, עד שעל ידי זה ממילא נתבטל במיעוטו פגם הכבוד שהיה בין ישראל בעצמן. וכמו שכתוב שם, לך שוב כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. שהודיע למשה שהאנשים שירבו מחלוקת בישראל ופגמו בהכבוד וגרמו עריכת הגלות כבר מתו. שנעשו עניים ונתבטל כוחם כחשובים כמתים, ואין להם עוד כוח להרבות מחלוקת ולפגום בכבוד לקדושה, בכבוד הצדיק האמת. כי כבר זכה הצדיק האמת בחינת משה לתקן ולהגדיל את הכבוד מאוד מאוד, על ידי שהכניס כל כוחו לקרב הרחוקים ביותר מהשם יתברך, להשיבם להשם יתברך ולגייר גרים. שעל ידי זה העלה את הכבוד לקדושה ביותר מתוקף הסתרא אחרא, עד שפגם הכבוד שהיה בין ישראל בעצמן, על ידי המחלוקת נתבטל במיעוטו על ידי גודל הכבוד שזכה לעלות, על ידי קרבת הרחוקים כנ"ל. שזהו בחינת גירות יתרו, שהשתדל משה שעל ידי זה נתקן פגם המחלוקת וההכאה שראה תחילה, שאמר עליו אכן נודע הדבר, שעל ידי זה היה עריכת הגלות, כי על ידי קרבת הרחוקים שהוא בחינת גירות יתרו, נתעלה ונתקן הכבוד ביותר, ועל ידי זה נתקן הכל וזכו לגאולה אז כנ"ל. ובשביל זה לקח משה רבנו את בת יתרו, כי כבר מבואר על פי האמור למעלה שאישה יראת השם מבחינת הכבוד לקדושה, שהיא בחינת חווה אם כל חי כנ"ל. ולהפך, אישה זונה בת אקום היא בחינת הכבוד לסתרה אחה. ומשה רבנו בכוחו הגדול זכה לגייר את יתרו וביתו, עד שזכה להעלות את הכבוד שהוא בחינת חווה, אישה, בחינת בת יתרו, מתוך תוקף הסתרה אחה ולקחה אליו. כי העלה את הכבוד מתוקף הסתרה אחה אל הקדושה, שעל ידי זה היה עיקר גאולת מצרים כנ"ל. ובזה תיקן את פגם ההקאות והחבלות, שהוא בחינת פגם הכבוד שנמשך מחטא אדם הראשון כנ"ל, שמשם נמשך ההקאה והרציחה הראשונה שבעולם, שמהם נמשכים כל ההקאות והרציחות והמלחמות, שהוא מה שהרג קין את הבל אחיו. כי מבואר בכתבי אריזל, שציפורה אשת משה, הייתה גלגול התאומה היתרה של הבל שהרגו קין בשביל זה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וגם איתה שם, שהמצרי שהרג משה על דבר ההקאה, היה מגלגולי קין עיין שם. ועל כן, על ידי שלקח משה ציפורה בת יתרו, והעלה את הכבוד מתוקף הסתרה אחה, ועל ידי זה תיקן את הכבוד שהוא בחינת תיקון הרציחות והקאות כנ"ל, על כן בזה תיקן פגם מחלוקת קין והבל שהוא בחינת פגם הכבוד, ועל ידי זה נתבטל המחלוקת הנמשך משם, שעל ידי זה היו המעשיות שראה של המצרי ושני אנשים עברים ניצים, כי הכל נמשך משם כנ"ל. ועל ידי שגייר את יתרו והעלה הכבוד מתוקף הסתרה אחה, עד שהיה יכול לקח את ביתו להחזיר הכבוד אל הקדושה, על ידי זה ניתקן הכל, ועל ידי זה זכה לגאול את ישראל, כי עיקר הגאולה היה על ידי תיקון הכבוד וכנ"ל. בעין בכתבי אריזל משהית בכל זה, על פי דרכו הנסתר, ותבין איך עזרנו השם יתברך למצוא כל זה על פי דרכנו בדבריו ז"ל, שהם רק לעובדה ולמעשה, ותראה נפלאות. תזיין. ובשביל זה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת ותדבר אהרון ומרים במשה. כי הם דיברו על אודות האישה הכושית אשר לקח שהיא בת יתרו, כי אילו חס ושלום משה פגם בהכבוד על ידי זה. ובזה פגמו בכבוד משה שהוא כבוד דקדושה, כבוד השם. כמו שכתוב, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? כמו שפרש רשי שם, עבד מלך, מלך. ועל כן נשמחה פרשת מרגלים לזה, כי הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר כמו שפרש רשי שם. כי הם, גם הם, פגמו בכבוד דקדושה על ידי שהוציאו דיבה על ארץ ישראל ששם עיקר כבוד דקדושה כנ"ל. יוזיין. וזה בחינת מצוות שמירת נפש ישראל, שהוא מצוות מעקה. שמצווה זאת של שמירת נפש נאמרה אצל בניין בית דייקה. כמו שכתוב, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול לנופל ממנו. ואמרו רבותינו ז"ל, מכאן שאסור להשעות סולם רעוע וכו' בביתו. כי ביתו של אדם זהו כבודו. כי עיקר כבודו של כל אדם הוא בביתו, וכמבואר מזה במקום אחר. וזהו בחינת כי תפארת אדם לשבת בית. שעיקר תפארתו וכבודו של אדם הוא בביתו, בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. כי שם בחינת ממשלתו וכבודו. כי כל איש שורר בביתו. וצריך לראות להמשיך את הכבוד אל הבית בקדושה גדולה, בבחינת וכבוד השם מלא את הבית. כי כשזוכין לקדש את ביתו בתורה ועבודה והכנסת אורחים וכו', על ידי זה כבוד השם שוכן בתוך ביתו, ואזי ביתו בבחינת בית המקדש מעט, כמובן בדברי רבנו ז"ל בהתורה בראשית, שקדושת בתי ישראל הוא בבחינת בית מקדש, ששם עיקר הכבוד בבחינת כבוד השם מלא את הבית כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל שסוכה מסוגל לבניין הבית, כמו שכתוב, יעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית. כי סוכר בחינת ענני כבוד, בחינת כבוד לקדושה, שזהו עיקר תיקון הבית. ועל כן הוא סכנה גדולה לבנות בית, כי עיקר הבניין הוא בשביל להמשיך הכבוד, כי ביתו הוא כבודו כנל. וכשהכבוד נמשך לאדם, אז הוא בסכנה גדולה, כי הוא נשקל במוזניים, אז בבחינת מוזני צדק כנל. כי לפעמים יכול הכבוד לאסוף איזה נפש חס ושלום, כשאין זוכין להיזהר לקבלו כראוי. ועל כן כל הבונה מתמסכן, ואמרו רבותינו ז"ל שמסכנות את בעליהן, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק ואי ונראה מסכנות לפרעה. ועל כן סוכה היא סגולה לבניין הבית, כי סוכה הוא בחינת תיקון הכבוד לקדושה, בחינת ענני כבוד, שעל ידי זה ניצולין מסכנת נפש. כי אדרבה, כשזוכין לתקן הכבוד להמשיכו לתוך הבית בקדושה כראוי, יכול לזכות שיבוא אליו נפשות חדשות על ידי הכבוד כנל. וזהו בחינת אשרי כל ירא השם וכו'. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. בירכתי ביתך דייקה. כי הירא השם זוכה על ידי הבית דייקה לבנים כשתילי זיתים סביב לשולחנו. כי הבנים הם בחינת הנפשות שזוכים להרוויח על ידי הכבוד שהוא בחינת הבית שבא אליו לטובה כנל. וזה שהזהיר התורה לאדם כי תבנה בית חדש שהוא בחינת המשכת הכבוד כנל, אז אתה צריך להיזהר ולהישמר ביותר לשמור מאוד את הנפש שלא תובד ותסתלק חס ושלום איזה נפש מישראל על ידי הכבוד שממשיך שהוא בחינת הבית שבונה. וזהו, ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. בביתך דייקה. כי הבית שהוא בחינת הכבוד, שם צריכים לשמור את הנפש ביותר שלא תסתלק חס ושלום על ידי הכבוד שהוא בחינת בניין הבית כנל. ועל ידי שמקיים מצווה זאת של עשיית מעקה, על ידי זה מתקן את ביתו שהוא בחינת תיקון הכבוד, ואז יכול לזכות שאדרבה, ירוויח נפשות חדשות על ידי הכבוד שבא אליו לטובה כנל, אמן ואמן. י"ח. ועל כן כשיצאו ישראל ממצרים, נצטוו תכף על קדושת בכור, כמו שכתוב קדש לי כל בכור וכו'. כי יציאת מצרים היה בחינת לידה כמובן. היינו בחינת תולדת הנפשות המבואר בהתורה הנ"ל. שכשזוכין שיבוא הכבוד לטובה, שאז צריכין להוליד ולגדל הנפש על ידי שתי הידיים, יד החזקה ויד הגדולה וכו'. עיין שם שזהו בחינת יציאת מצרים, שאז עלה הכבוד מן הסתרא אחרא, וחזר הכבוד עליהם לטובה וזכו שנתרבו נפשותם מאוד. ועל כן גם במצרים בעת הגלות היה צמיחת קרן ישועה על ידי שנתרבו נפשותם מאוד, כמו שכתוב בני ישראל פרו וישרצו וירבו וכו'. שכל זה היה על ידי יוסף שנקרא בן פורת, שעיקר המשכת הנפשות על ידו, על ידי שזכה להעלות ולתקן הכבוד לקדושה, שעל ידי זה היה עיקר הגאולה וכנל. וזהו בחינת קדושת בכור. כי הבכור הוא הולדה הראשונה שהוא נפש הראשון שנולד מבחינת הכבוד שהוא אם כל חי. ועל כן צריכים לקדשו ולתנו לכהן ששם עיקר הכבוד לקדושה. כי עיקר הכבוד לקדושה הוא אצל הכהנים שהם בני אהרון הכהן, שבזכותו היו ענני כבוד שהיא בחינת כבוד לקדושה כנ"ל. ועל כן צוותה התורה לכבד את הכהן מאוד וליתן לו כל הכבוד לקדושה. כמו שכתוב וקידשתו, לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן צריכים ליתן להכהן הבכור שהוא הולדת הנפש ראשונה, כדי להמשיך עליו קדושת הכבוד משורשו שהוא עיקר חיות הנפש דקדושה. כי עיקר חיות נפש הקדושה הוא מבחינת כבוד דקדושה שהוא בחינת הכהן כנ"ל. ועיקר הוא הבכור. כי איתה שכל נפש יש לו לבוש, והבכור נוטל עיקר הלבוש מאמו, וכל הנפשות הנולדים אחריו כולם תפלים ללבושו, עיין שם בכתבים. והלבוש הוא נמשך מבחינת הכבוד שנקרא לבוש, כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה וכנל. ועל כן מחמת שעיקר הלבוש הוא בחינת הכבוד הוא אצל הבכור, ושאר הנפשות מקבלים על ידו, על כן צריכים לקדשו לתנוע אל הכהן, ששם עיקר הכבוד, כדי להמשיך אליו קדושת הכבוד משורשו, כדי להחיות נפשו וכנל. ועל כן עיקר פדיון הבכור תלוי בפתר רחם אמו, כי הכבוד הוא בחינת אם כל חי, שבשביל זה צריכים לפדות את הבכור מהכהן, כדי לתקן את לבוש נפשו שקיבל מאמו, שהוא בחינת הכבוד וכנל. ועל כן צריכים ליתן להכהן ממון 5 סלעים. זהו בחינת צדקה. כי עיקר תיקון עליית הכבוד הוא על ידי צדקה כנל. ועל כן נותנים לו 5 סלעים דייקה כנגד ההשל צדקה, שהיא בחינת 5 חסדים וכנל. ועל כן נסמכה פרשת קדושת בכור ליציאת מצרים. כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי תיקון הכבוד, שהוא בחינת קדושת בכור כנל. ועל כן יצאו ישראל ממצרים על ידי מכת בכורות, שהיכה השם יתברך את בכורי מצרים והציל בכורי ישראל. זה בחינה הנ"ל שהכניע וביטל כבוד דסיתרא אחרא, שהוא בחינת בכורי מצרים, והעלה את כבוד דקדושה, שהוא בחינת בכורי ישראל שנתקדשו אז וכנ"ל. כי הבכור הוא בחינת מלכות, בחינת כבוד, כמו שכתוב אף אני בכור אתנהו וכנ"ל. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי בחינת יד חזקה, כמו שכתוב כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו, וכן בכמה פסוקים. כי יציאת מצרים הוא בחינת הולדה כנ"ל, וההולדה הוא על ידי בחינת יד חזקה כנ"ל. ובקריאת ים סוף נאמר וירא ישראל את היד הגדולה, כי אחר שיצאו נפשות ישראל ממצרים שהיו שם בגלות בבחינת עיבור, ויציאתה משם הוא בחינת הולדת הנפש כנ"ל, ואחר כך מה שהיה להם צער ואיסורים על הים, זה בחינת צער גידול בנים מחמנה לצלן, בחינת צער גידול הנפש הנ"ל, כמו התינוק כשנולד ואחר כך יש לו איזה איסורים שזה נקרא צער הגידול. ועל כן ניצלו מצער הגידול על ידי יד הגדולה, שזו בחינת קריאת ים סוף, שאז ניצלו מצער שאחר ההולדה שהוא בחינת גידול הנפש, שצריכים לזה יד הגדולה בחינת אברהם. ועל כן בקריאת ים סוף נתגלה בחינת יד הגדולה, כמו שכתוב, וירא ישראל את היד הגדולה וכו'. כי קריאת ים סוף היה בזכות אברהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. י"ט ואגב, שזכיתי לעסוק בתורה הזאת הנ"ל, העיר השם עיניי לפרש סיום הפסוק וביום הביקורים. שנאמרה זאת התורה בשבועות על זה הפסוק, אבל לא זכינו לשמוע ביאור הפסוק בעצמו על פי התורה הזאת. רק אחר כך שמעתי מפיו הקדוש קצת ביאור רק על התחלת הפסוק וביום הביקורים, שהוא בחינת הולדת הנפש וגידול הנפש כמבואר שם. מקרא קודש זה בחינת שהכבוד שהוא בחינת קודש, כמו שכתוב ונקדש בכבודי, קורא וכו', עיין שם בספר. ונראה לי לבאר שער הפסוק. וביום הביקורים הוא בחינת גידול הנפש והולדת הנפש כנ"ל. ובהקריבכם מנחה חדשה להשם, זהו בחינת צדקה, כמו שפרש רבנו ז"ל במקום אחר, בעצמו זה הפסוק על צדקה בבחינת מגישי מנחה בצדקה. מקרא קודש זה בחינת העלאת הכבוד, בחינת צדק יקראו לרגלו, כמו שמבואר שם שהכבוד שהוא בחינת קודש כנ"ל קורא את הרגלין, שזהו בחינת תיקון הכבוד כנ"ל, שזה נעשה על ידי צדקה שהוא בחינת מנחה חדשה כנ"ל, שעל ידי זה שמתקנין הכבוד על ידי הצדקה, על ידי זה זוכין לקבל נפש חדשה על ידי הכבוד. וזאת הנפש צריכים להוליד ולגדל, שזהו בחינת וביום הביקורים כנ"ל. כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה בחינת שנתבטל זוהמת הנחש שבא על ידי חטא אדם הראשון שהוא פגם תאוות אכילה, שעל ידי זה נצהבו על המתת מלאכות שהם בחינת ביצבון תאכלנה, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. כי מחמת שנפגם הכבוד על ידי תאוות אכילה שהוא חטא אדם הראשון, על ידי זה נפל הכבוד שמשם הפרנסה והאכילה, בחינת שולחן מלאכים, נפל אל הסתרא אחרא, שהוא בחינת נפילת הכבוד אל הזה פנים כנ"ל. ועל כן צריכים נגיעות גדולות בחינת למדת מלאכות, עד שמבררין הפרנסה מזוהמת הנחש מבין הקליפות, והכל מחמת שנפל הכבוד וכולי כנ"ל. אבל לעתיד כשיתקן חטא אדם הראשון ויעלה הכבוד מן הסתרא אחרא, אז יתבטלו כל הלמדת מלאכות, כי יהיה יום שכולו שבת וכו'. וזהו כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה בחינת עליית הכבוד מבין הסתרא אחרא, שהוא בחינת ביטול כל הלמדת מלאכות שבאו מפגם הכבוד כנ"ל. וזה בחינת כבוד שבת ויום טוב שצריכים לכבדה מאוד. בעיקר כבוד שבת ויום טוב הוא לכבדם באכילה ושתייה, שזה נקרא כבוד שבת ויום טוב. כמו שאמרו רבותינו זה היה על שמי שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת וכו'. מצא אחרת נאה אמנה אומר זו לכבוד שבת ויום טוב. כי עיקר אכילת שבת ויום טוב הוא קודש, כי אז הוא ביטול על המתת מלאכות. ואז האכילה בקדושה בבחינת לחם הפנים, שזוכין לנשיאות פנים על ידי אכילה של שבת ויום טוב. כמבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי אכילה דקדושה הוא בחינת נשיאת פנים. ועל כן נקרא אכילת שבת ויום טוב בשם כבוד, כי אכילת דקדושה הוא בבחינת תיקון הכבוד וכנ"ל. חף. ועל כן הולכים ביותר על קברי הצדיקים בערב ראש השונה. כי עיקר בחינת ראש השונה הוא להעלות ולגדל את הכבוד והמלכות דקדושה. כמו שאנו אומרים בראש השונה בכל התפילות, ובכן, תן כבוד השם וכו', ותמלוך אתה השם, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, בחינת מלך הכבוד שמזכירים בראש השונה כמה פעמים. נמצא שבראש השונה כל עבודתנו להעלות ולגדל את הכבוד שהוא תיקון כל החטאים שהם פגם כבודו ידבח כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר הכבוד לקדושה כנ"ל, נמשך בראש השונה, כמו שכתוב תמיד עיני השם אלוקיך במראשית השנה וכו'. כי בראש השנה עיקר העלאת הכבוד, שזה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן נוהגין לילך על קברי צדיקים אמיתיים בערב ראש השונה. כי עיקר תיקון הכבוד הוא על ידי קברי הצדיקים כנ"ל, ששם עיקר הכבוד כנ"ל. ואז עיקר זמן הקיבוץ של ישראל, כי ישראל מתקבצין אז בכל המקומות לגדל, לכבד ולקדש שמו יתבח בתפילות ותחנונים. וכל מה שמתקבצין יותר אנשים קשרים ביחד, נתכבד ונתגדל שמו ביותר, כי ברוב עם הדרת מלך, שעיקר כבוד והדרת מלך ביותר הוא ברוב עם. ועל כן אז בימי ראש השונה מסוגל יותר להתקבץ יחד אל קברי הצדיקים אמיתיים. כי אז עיקר העלאת הכבוד שמתגדל ביותר על ידי רוב עם. וכל מה שמתגדל הכבוד ביותר נתקן נפשו ביותר, כי עיקר פגם נפשו הוא על ידי שריחקם מכבוד שמו ידבח, על ידי פגם עוונותיו שהם פגם הכבוד. ועל כן בעת שנתעלה ונתגדל הכבוד ביותר, דהיינו בזמן הקיבוץ הקדוש בראש השנה, אז על ידי הגדלת הכבוד תוכל גם נפשו הרחוקה להיכלל בתוך הכבוד הגדול שנתגדל עכשיו ביותר, שזה עיקר התיקון כנ"ל, ויזכה לשוב אל השם, שיזכה גם הוא להיכלל בהכבוד דקדושה, שיזכה לגדל ולכבד שמו יתבח מעתה בתורה ותפילה ומעשים טובים, אמן. חפלף. וזה שכתב רבנו ז"ל, שלהחזיר בני אדם בתשובה הוא תיקון קרי עיין שם. כי בוודאי הוא תיקון לפגם הברית, כשמתגבר ומשתדל לדבר על לב בני אדם להחזירם להשם ידבח. כי עיקר פגם הברית הוא פגם הכבוד כנ"ל. ועל ידי שמחזיר הרחוקים להשם ידבח, על ידי זה הוא עיקר הגדלת והעלאת הכבוד. כי כדן הסתלק והתייקר שמה דקות שבריחו אלה ותתה כנל. על כן על ידי זה עיקר תיקון הברית וכנל.